داول سورت اس بات دا توحید دے او دا قیامت دے او تفصیل دے دا تتمی دا سورہ انشقاق سورت دا خلاصہ دا ما سبقا مقاصد عالیہ او ذکریہ اس بات دا قیامت او دا شند توحید او کم تفریح واندی کی سورت ختم شا دا سورت دا تفصیل دے تتمی دا مخکن سورت رب چمز کی سورت سرا اغداوے چدوار و سورتنا مشتمل دی پا احوال دا قیامت یا دوار و سورتنا اغا مشترک دی او دا شریف دی پشورو کی دود دی دوار کی پا ذکر دا آسمان ماننی بلکی ورپسی سورتن دا شانے دے دروار سورتن کی ابتدائی شریدہ پا ذکر دا آسمان اذا سما ان شقت والسمائی ذات البروج دا شانی والسمائی والطوارقی دروار سورتن شروع شروع پا ذکر دا آسمان ماننی وَالسَّمَاءِ غَوَارِ أَسْمَانَ ذَاتِ الْبُرُوجِ جَخَوْنُ بُرُوجُنُ لَي وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ أَوْ أَغَوْرَ جُوَادِ كِرِشِ لَيْ سَرَى وَشَاهِدِينَ أَوْ غَوَارِ يَا بَيَنْبَرْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَمَشْهُودَ أَوْ أُمَّدَّدَ أُمَّدَّدَ غَوَارِ او یا وایا مراد دینا ورد قیامت دا ورد قیامت دا دا یوم الموعود دین مراد رد قیامت دا یا وشاہدین او گوادے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و مشہود او دوشانی بنی آدم گوادی بنی آدم گوادی مراد اللہ دے مشہور نہ مراد مخلوقات دے یا دا امت دا اللہ دا پیغمبر پوتیلا پلانت دیشی اصحاب الاخدود خندقون والا اناری اور جی ذات پوری خاندان دا خشاک ہوا اور خند کن خشاک پتی اچول کم وقت آلیا پتی خند کنور باندھ کورود ناست او کورود داسی دغیا اوڑی کملے اوڑی مطلب دا دغسر ناستو کلکوال سر ناستو مومنان سر جس پول مخفر دائنا دی پولا وهمو دی علاما پاس بندی چی پول لید مومنان سر شود حاضرو وما نقبو اول نگرن لدی من هم دی مومنان نا مگر دا چی مان دوئے دی فالا بندی چی بو اغرستا ایلش اس بات در اللہ توحید چی در اللہ پا توحید بندی کلک ایمان روڑے ہو نبدا چناوئی بدا گن لو مخلے لار کی والا خند کن کڑی ہوا آئے کی والا کشا کچ والا اور والا وقت کڑے ہوا آگئی والا اردو اللہ جی آگا اللہ چر پار بار شہید آسمان کے اللہ پارے وشے باندھے گوا دے یقینا سان چیز ورک مومنانو سرو مومنانو خضولا اغیی بہور دیوس وزول ثم ملم یا توبو او بے توبو نیستیرا رب غزاد دے چیزا رحم اغنا پایو دے تو وائے چیزا مومنان او دوستان اغیی گردوری روتا او بیام اللہ اغیی تفسیر حسانی بسر مولا قول ذکر کرے وہی انظر الى هذا الكرم والجود قتلوا اولیاءه وهو يدعوهم الى التوبة والمغفرة دی سخا لو گوری او دی کرم لو گوری لالا اولیاء وجلیلی اللہ اغیب یام را گواری توبی لے را گواری بخنی لے را گواری ثم لم یتوبو اب یا توبو نے استید دی فرض پار ادائی بی عذاب دی جہنم اد پار ادائی بی عذاب دور سوزن کیا ان الذين امنوا يقينا كسان چی مان رو ریا من لکلی نیک پار ادائی بی جنتنا بشارت دلکا چی تخویفو لهم دپار ادائی جنتنا بی چی بی بی با دلان دلونو زمن ارونا ادالکا نیبیلوی ان بطش ربک لشدید یقیننی والدربستا فعذاب باندی خام خادر سختی یقینن دا اللہ دے یبدق ویعید فعوذل باندی پیدا کئی مخلوق اوابس کئی بلا مخلوق اسوات دے توحید او دا اللہ دے بخل کے انیہ ساتھوں کے خاوندار شد المجید دلعشان والا دے ان کے راگ سے چیری حل اتا کا اے راگ لے اتا کا مطلب تفریح دنیا جور کریا لگ سرنگ کے مخ کی تفریح اخرا ویو اے راگ لے اتا کا بیان دلخ کروا یعنی دا فرعون دا سمودیانو بلکہ آر کسان جی بہرے کرے رو جن پیاد قیامت کی اللہ من ورائیہم محیط آپ لو دینا گیر کون کے مان اللہ دینا گیر چاپی را گیر کون کے دئی اللہ پیر کی بل ہو قرآن مجید بلکہ دارے قرآن کریم مجید دلشان والا ہی لوح محفوظ و تختی کے محفوظ ساتلے شوے در مخلوق لا